إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما dua bule kita, orang dari Australia, saudara-saudara kita dari Australia, dia peneliti, ikut kepada gubernur kita dan alhamdulillah diajak oleh Pak Ganjar untuk melihat bagaimana kumpulnya umat bersolawat. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke Australia, salawat sampai ke sana. Siap, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله. Jangan ada yang maju, cepat di belakang. La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa lam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlih ila nihayati tamami hamlih falamma ishtadda biha ad-dalqu bi'idhni rabbil khalq وضعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك.